mobaye tonda bazuwa to bunda to samba pe a changa kate na katia po mwana na bandi ko bela motema pona bima kate bisika ya nise onga na pe banzoto e na kuganzo to po ya ko kanisa onga na suka wapi e tongo etani ngana la mukana za koyo kanzoto kilo Mobaye pesa nzoto na banganga Akanganga apona bimakate Mobaye tonda bazuwa tobunda to samba pe a changa kate Nakati abo mwana na bandi kobela motema Pona bimakate bisika ya bise Onga na beba nzoto e Nakuga nzoto po ya kokanisa Onga na suka wapi e Banana se motema, kiti sakaya yo motema na se. Lalisa ya yo motema na maye Ika basuwa osali wanga mbalie Soki nalinga kiyo tende la kende Soki nalinga kayo tende la kima Zaliwanga mobali ye, soki nalingaki yo te.